vântul și prânza o leagă în lișor. Inima tu chept-o, îi bate de dor. Bate vântul și prânza, cade tută-n pade. De dormit-o chesco, și vruta nu mi vea de fiată perlo. Neale, neale, ți-a s-a dar cu ahătă vreare. Vrearea dulții, le-a dai leană, ia sticicută. Bate vintul, bate și trage ca furtuna. Trupla meu mărat, mă, noare eu s-adună. Mutresc cu socachea, așa mea vrută bună. Nu-ți bea de iuva, la cheptu-s mi-țână. Fiată perlo, neale, neale, ți-a s-a dar cu ahătă vreare. Vrearea dulții, le-a dai leană, ia sticchi. Bate vintul serlo, tot i-a întunecat. Te-a scutit de la ei, ochiul a îngrecat. Bate vintul serlo, ia de bombonează. Că nu vede pe vruta, ochii lăcremează. Fiată perlo, neale, neale, ți-a s-a dar cu ahătă vreare. Vrearea dulții, le-a dai leană, ia sticicută. Bate vintul și prânza o leagă în lișor. Inima tu chept-o, îi bate de dor. Bate vintul și prânza, cade tută-n pade. De dormit-o chesco, și vruta nu mi-e vea de fiată perlo.